Кімнати, де мешкав управитель Олексій Григорович Розумовський, межували з кімнатами Єлизавети. Управитель і цесарівна часто навідували одне одного в халатах. Вони не приховували ні від кого дружніх своїх стосунків. Минуло чимало років. Олексій Розумовський вивчав двір. Знався з багатьма людьми різних політичних симпатій і переконань, але нікому не віддавав переваги. Спритні придворні ділки насторожували, коли йому вдавалося довідатись про щось нове з їхніх інтриг. Ходили чутки, наприклад, що Катерина, мати Єлизавети, за допомогою Меншикова отруїла Петра І за те, що той скарав на голову її фаворита Монса. Що Меншиков отруїв і саму царицю Катерину, здорову і квітучу жінку на 43-му році життя, змусивши відписати царство племінникові, якого вона не любила, Петрові Олексійовичу, аби лише віддати за нього свою дочку. Олексій Розумовський довідався, як віце-канцлер Остерман намагався видати заміж цісарівну Єлизавету за малолітнього царя Петра ІІ, тітку за племінника. Але на це не пристав священий синод, відписавши, що подібний шлюб не може бути дозволений ні божеськими, ні людськими законами, як нарешті граф Мусін Пушкін, двоюрідний брат Єлизавети, намагався стати фаворитом сестри. Всі ці і багато інших фактів придворного життя наводили Олексія Розумовського на думку не втручатися в політичне життя Росії. Та що він міг зробити, не маючи ні високої посади, ні чинів, ні нагород? Більше того, він навіть не сповіщав рідних, що перебуває при дворі. Не допомагав матері, яка перебивалася з хліба на воду. Олексій не знав навіть, що помер його батько. Одне слово, управитель маєтками цісарівни не наважувався показувати двору убогих своїх родичів. Не заявлявся при дворі, коли там були гості з України, генеральна старшина. Доходили якісь чутки до Глухова, але ніхто їм віри не йняв. Олексій Розумовський був свідком кривавого правління Бірона за життя Анни Іоаннівни, смерті Анни, регенства Бірона над імператором у колисці Іваном Антоновичем, остаточного падіння Бірона, коли регентом свого сина стала Анна Леопольдівна, неохайна і грубо в поводженні зі своїми підлеглими жінка. Не встигла Анна Леопольдівна стати регеншою, як майже на очах чоловіка Антона Брауншвейзького знайшла фаворита в особі саксонського посла Лінара. Як і за Анни Іоаннівни, влада фактично залишилася в руках іноземців. Нову регеншу не любили, терпіли, більше ненавиділи. Зрозуміло, що таке становище довго тривати не могло. Царський переворот був неминучий. Переворот на користь дочки Петра І. Єлизавета на очах у всього Петербурга прогулювалася у відкритих санях або верхи, заходила в казарми, хрестила солдатських дітей. «Таку б нам царицю-матушку», – одверто говорили між собою солдати. «Це росіянка, потреби наші розуміє, а не іноземка, що називає підданих своїх «юська-свиня». «За Єлизавету!» Часто гукали тости на хрестинах, звичайно, тоді, коли там не було вже цісарівни. А чому і не так? Погоджувалися найближчі до Єлизавети впливові люди. Дочка Петра І, пряма гілка царства, і думали. А французький двір не думав, а діяв. Французький посол у Петербурзі Деля Шетарді, знаючи настрої росіян, діяв через особистого лікаря цісарівни Листока. Намагався прибити до свого берега і фаворита цісарівни Олексія Розумовського. Одного ранку і завітав до нього Листок. «Що вас до мене привело?» Підвівся з канапи Олексій, відклавши Біблію. «Державні справи, Олексію Григоровичу», усміхнувся Листок і потиснув руку по приятельському. Олексій поспішив до дверей, визирнув, щоб пересвідчитись, чи нікого нема за ними. Потім щільно причинив їх. «Слухаю вас. Анна Леопольдівна доживає останні дні», – почав розмову Листок. «Що ви кажете, вона хвора?» – вдав, ніби не може збагнути, про що йдеться, ледь помітно усміхнувшись. Ви не так мене зрозуміли, Олексія Григоровичу. Вона цілком... А втім, вона таки захворіла саксонським послом Росії Лінаром. Ну, ліків от такої хвороби, здається, немає, і потім я тут ні до чого. Якраз от цієї хвороби ви можете виявитись найкращим лікарем. Вважаєте, дивно? Справді дивно. Не розумієте ви, чи не хочете розуміти? Тоді слухайте. Її величність Єлизавета Петрівна. На цих словах Олексій Розумовський підвівся з канапи, знову підійшов до дверей, взяв їх на ключ. Мету вашого приїзду я збагнув з самого початку, але затямте. Ви не в ті двері постукали. Людина я непримітна, і ніякого впливу на перебіг державних справ не маю і не хочу мати. Не хочу? Не поспішайте. А ви маєте великий вплив на цісарівну і можете схилити її. Робити цього я не буду. Не обмовлюся жодним словом. У Єлизавети Петрівни доброго ангела мого своя голова на плечах. Причому досить твереза і ясна. А я при ній. Надіюсь, ви мене зрозуміли? Пильно видивився на Олексія Розумовського хитрий листок. Його великі і розумні від природи очі світилися. Може, ви і маєте рацію, але, гадаю, вам не байдужа доля Росії. І ви не будете відмовляти цісарівні, коли вона... Коли не примічу, що перед нею безодня, так? І за це дякую. Але скажіть, Олексію Григоровичу, коли видасться хвилина, її величність Єлизавета Петрівна звернеться до вас за порадою, що ви їй відповісте? Не знаю. Я завжди говоритиму і робитиму так, щоб моїй благодійниці було якнайкраще. На цьому розмова листока і Розумовського припинилася. І на цю саму тему точилася розмова між саксонським послом Лінаром і Анною Леопольдівною. «Я вас не розумію, – гарячкував Лінар. – Чого ви зволікаєте? Єлизавету необхідно негайно заарештувати і відправити в монастир. Негайно!» «Та за що?» «За нею пильно стежать мої люди. Вона і словом ніколи не обмовилася, що хоче посісти російський трон. Вона по вуха закохана в свого Олексія і ні про що інше не думає, як про розваги та бочні бенкети, яка з неї імператриця. Не думає вона про царську корону. Коли вона сама і не думає, то знайдуться люди, що нагадають їй про це. Люби Лінаре, посадити Єлизавету в монастир – це ще не все. Бо залишиться чортеня, що не даватиме нам спокою. Це син Анни Петрівни, старшої дочки Петра І, а Єлизавета могла б уже рік тому стати імператрицею, але не стала нею. Ні, цісарівна мене не хвилює ані скільки. А в цей самий час відбувалася відверта розмова Деля Шетарді з Єлизаветою. Ваша величність, говоритиму я прямо. До перевороту все готове. Ви повинні дати лише свою згоду. Чого ви і ваш король чекаєте від російського двора? Лукаво усміхнулася Єлизавета. А ми нічого не приховуємо, а тому скажу відверто. Розірвати політичний союз Росії з Австрією і створити новий союз Франції з Росією, Прусією і Швецією. Іншими словами, ви хочете мати надійного і сильного друга і з його допомогою вершити політику на користь Франції? Звичайно. Нічого дивного тут нема. Щоправда, ми вміємо цінувати дружбу, щоб і друзі наші мали певну користь від того. Певну? Похитала головою Єлизавета. Деля Шетарді хотів щось сказати, та цісарівна махнула рукою. Життя йде, друзі, міняються. І прагнення ваші закономірні. Деля Шетарді поспішив, але ви повинні віддати частину земель, завойованих вашим батьком свого часу. Кому? Насторожилася цісарівна. Швеції, кинув ніби між іншим. Єлизавета насупилася, Одразу підвелася з крісла, нервово м'яла напахчену французькими парфумами хустину, ходила по кімнаті. Потім сіла навпроти Деля Шатарді. «Ні, ваша світлість, ні за що. Купувати корону такою ціною я не збираюся. Краще вже піду у монастир». Французький посол збагнув, що продовжувати розмову нема рації, і поспішив розкланятись. Але не переставав діяти. Одержавши від французького двора великі гроші для здійснення дверцевого перевороту, Шатарді через довірених людей робив подарунки гвардійським солдатам від імені цесарівни, виховуючи ще більшу прихильність до Єлизавети. І коли приготування до дверцевого перевороту йшли до кінця, він вирішив порозмовляти з цесарівною востаннє, навіть налякати, коли ніякі логічні доводи не допоможуть. «З достовірних джерел, – казав Деля Шатарді, – мені відомо, що вас хочуть посадити в монастир». На деякий час від цього наміру відмовились, але тільки на деякий час. Коли ви не зважитесь стати імператрицею Росії, ви опинитесь у монастирі? А коли ви будете боротися за царський трон, то про це не може бути і мови, оскільки успіх забезпечений. Але припустімо, що ви не доможетесь свого. Тоді потрапите в монастир само собою. Коротше, вам втрачати нічого. Отже, вибирайте. Царський трон чи монаша келія? І ще пам'ятайте про ваших друзів. Не скажу однодумців, таких як Олексій Розумовський. Усіх їх чекає або ешафот, або в кращому випадку Сибір. Єлизавета, як помітив Деля Шатарді, здригнулася, зблідла. Мабуть, жива її уява намалювала картину страти кавалерів свого двора і особливо Розумовського, якого таки по-справжньому любила цісарівна.